Nou, ik hoop dat dit wat oplevert. Ik hoop zo. Zing het lied van de moeder, het gebed van de moeder. Dankjewel. Ook bedankt. Een dingetje meenemen? Heb je dan? Ja. Nee. Niet. Ik dacht dat ik er een had, maar dat is... Dank je. Zo. Maar, nou, Ja, te gek. Ja, maar ik vind het ook mooi dat je zegt wat je aandacht geeft groeit. Ja. En ik wou dat mensen zich dat wat meer realiseerden over bepaalde sociale media toestanden en zo. Deel ik helemaal. En al dat gepolariseerde. Oh, ja. Inderdaad, dat is. Ja. We staan allemaal voor vrede. Ja. En, ja. En dus als we dat allemaal beseffen, dan kunnen we het toch met elkaar eens zijn. Stomme hippie. Dat stond niet. Zeg wel wat. Nee, oh ja. Dat is zo. Ja, maar nee, bedankt. Ik vond het mooi. Ja. Wat is dat? Een soort meloen of zo? Of waar word ik door bedreigd? We zijn live op Radio Potterpoel. Volgens mij staat de meloen een beetje voor de Palestijnse vlag. Oh, zo. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Sorry. Oh, daar was ook iets mee, toch? Toen gingen ze weer gooien op een gegeven moment. Toch? Of niet? Nee. Wat zei je nou? Wat was er mee? Ik ben niet zo heel erg goed op de hoogte, maar volgens mij heb ik wel eens gehoord dat ze ergens met meloenen gingen gooien en dat het ook met Palestina dat heb ik niet gevolgd. Nee, nou, dat weet ik niet. Nee. Ik dacht gewoon, ik had toevallig thuis een heel zakpakje servetten van meloen. Dus ik dacht, hey. Oh, dat zijn servetten. Ja! Ik had eigenlijk slinger willen maken, maar ik dacht, het gaat regenen. Maar ja, nee, ik dacht, dat is wel leuk. Ja. Ja. Ja, ja, als mooi, je aan twee kanten tekst doet, dan kan je het niet meer lezen. Dus, ik vind het wel een hele mooie oplossing. Ja. Ja, te gek. Ja, ja, mooie idee gemaakt. Ja. En wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Want heb jij enig idee wat er gaat gebeuren? Nou, weet dat de dochter van haar zus hier gaat spreken. Die woont hier. De dochter van misschien kan je met haar even een gesprekje hebben. Ja. Kom ik zo bij je terug voor nog meer tips. Prima. Ik hoor dat de dochter van uw zus. Nee, de zus van uw dochter. Nee. De dochter van mijn zus is Dina Spijdi. En die spreekt vandaag. Okay. En wie spreekt ze? Ik ben niet zo op de hoogte. Wie is dat dan? Je bent niet zo op de hoogte? Nee, waar is zij van? Zij spreekt op eigen dingen. Zij is half Palestijns. Oh. En zij is antropoloog. En zij weet heel, ze weet er heel veel van. Oh, dan heb ik haar misschien wel. Is spreken dat zelfs al moet kunnen. Hoe heet ze? Dina Spijdi. Nou, Dina Spijdi. Maar dat is wel mooi. Dat is heel mooi. Wat voor radio ben jij? Nou ja, Radio Potterpoel, dat is vrije radio. Dat ben jij? Nee, dat zijn allemaal... Amsterdam? Ja. Ja, dit is gewoon een van de dingen. Leuk. Dus, maar, en bent u daar dan verder ook sterk bij betrokken? Dus, of zo? Nee, ik ben daar verder niet, behalve dat ik een betrokken persoon ben. Ja. En dat wat daar gebeurt, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, je hebt natuurlijk wel van dat beetje verhalen uit. Dacht ik het ook al, hè? Kijk eens, van Jan. Oh, nou. Hallo, Marjan. Hallo. Nou, Eus. Nou, en ja. Ik ben een zeer betrokken persoon. Hey, maar. Ja, maar ik wou zeggen, want je krijgt natuurlijk wel heel veel verhalen dan ook te horen. Veel verhalen, ja, zeker. En mijn zus woont in Israël. Oh, shit. Met haar Palestijnse man. Oké. Ja. Dus dat is dus dat is natuurlijk mooi. Ja. Oh. Ja. Maar het is in ieder geval mooi dat er dan ook iets positiefs mee kan gebeuren nog. Nou ja, Dus ik, dat zij hier spreekt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja, dat is heel fijn. Ja, ja. En dit is het enige wat we eigenlijk kunnen doen door onze betrokkenheid te laten zien. Is zorgen dat je er een beetje bij bent. Ja. Nou ja, net zei iemand van die zingende mevrouw, zei ook van wat je aandacht geeft, dat, dat groeit. Dat groeit, ja. Ja. Ja. Laten we de vrede vooral veel aandacht geven, hoe we daar komen. Heel veel. Ja. Ja. Dankjewel. Zeker. Jij hebt een fijne, fijne middag en veel leuke gesprekken. Ja. Dankjewel. Graag hoor. Mag ik even zo tussendoor een beetje op de kerst? Zo ja. Ja, zo. Ja, prima. Ja, ik denk steeds dat het gaat in dit moment beginnen, maar ja. Hij zal beginnen, hoi. Ja, nou ja, het is tijd hoor. Ik ga gewoon even denken. Oh ja. Zou dit mogen zo? Ja, dat mag niet meer dan. Ja, dan neem je ook foto's op wat wij zeggen. Welkom allemaal. Ja, dat hoor je niet hoor. Dankjewel voor het stoppen van de muziek. Ja, nogmaals welkom. Zondagmiddag. Ik wil iedereen bedanken dat, dat iedereen hier is. Hele mooie opkomst. Ik ga het even heel kort over mezelf hebben. Ik ben Younes, ik ben 30 jaar, komt uit Amsterdam. En ik ben vandaag gevraagd om, om jullie te hosten vandaag. Maar mijn verhaal is totaal niet belangrijk. We hebben namelijk vijf aantal heel mooie sprekers die hun persoonlijke verhaal gaan doen over wat er gaande is nu in Palestina. En we willen eigenlijk een signaal geven hier, met z'n allen. En dat signaal is als volgt. We voelen ons machteloos. We hebben het gevoel dat we weinig kracht hebben als gemeenschap om een vuist te drukken tegen de onderdrukking en de genocide die nu plaatsvindt in Palestina. En wij als Nederlandse burgers moeten onze verantwoordelijkheid oppakken om onze Nederlandse overheid een signaal te geven dat het moet stoppen. En dat zij de verantwoordelijkheid moeten pakken om hun rol in Palestina serieus te nemen. En dat hebben, we hebben een eis, en dat zijn drie dingen. Namelijk de onmiddellijke en permanente staakt-het-vuur in Gaza en onvoorwaardelijke toegang tot hulp. Daarnaast maatregelen waaronder het stoppen van wapenleveranties en militaire samenwerking met Israël. En de onmiddellijke vrijlating van onterecht gedetineerde Palestijnen, Palestijnse gevangenen en alle gegijzelde burgers in zowel Gaza als Israël. Voor we gaan beginnen met de eerste spreker wil ik je ook iets aan jullie vragen. Er zijn hier een aantal mensen met een eigen persoonlijke verhaal, die vanuit emotie wordt verteld, met ervaringen die ik zelf niet kan snappen en heel veel hier ook niet. En ik wil vragen of we iedereen respectvol en uit laten praten. Het is een onderwerp waar veel emoties bij komen kijken, maar ik wil dat we in ieder geval vandaag hier elkaar met liefde en respect behandelen. Dus dat is even een vraag die ik aan jullie wil stellen en ik hoop dat jullie daar ook naar kunnen luisteren. De eerste spreker die ik ga uitnodigen is Dina Zbedi. Dina is een Nederlands-Palestijnse academicus, verbonden aan de Hogeschool in Leiden. Ze is antropoloog en ze is ook lid van het netwerk van Dutch Scholars for Palestine. En ze gaat iets vertellen over haar perspectief, vanuit een academisch perspectief, over wat er gebeurt nu in Palestina. Geef haar alsjeblieft een warm welkom. Ik ben opgegroeid in een Palestijnse stad in de Galilee, in het noorden van hedendaags Israël.

Ik maak me diep zorgen om de gegijzelden die nog steeds, als ze nog leven, onder erbarmelijke omstandigheden vast worden gehouden. Dit gaat hand in hand met een diep verdriet en woede over de massale moorddadige aanvallen van Israël. De genocide die nog steeds in Gaza gaande is. Maar ook de terreur en verwoesting in Libanon. En het verschrikkelijke geweld door milities van kolonisten in de Westbank, ondersteund door het Israëlische leger. Israël is een land dat de eerder genoemde Hezbon Nefesh heel hard nodig heeft. De maatschappij daar staat vrijwel collectief achter militaire acties, achter het schenden van mensenrechten, achter het doden van onschuldigen, om zichzelf veiliger te wanen, maar ook om de eigen doden te wreken. Maar die veiligheid komt niet en zal nooit komen, totdat er een diplomatieke oplossing wordt gezocht en gevonden. Daarvoor moeten we eerst een onmiddellijke wapenstilstand komen, in Gaza en in Libanon. Totdat iedereen tussen de rivier en de zee gelijke rechten heeft en gerechtigheid zegeviert. Wat is er nodig om dit te stoppen? Wat het zeker niet is, is een militaire oplossing. Het Jodendom kent een belangrijk gebod. Pidyon Shvuim. Dit betekent een gebod voor Joden om je eigen mensen terug te krijgen uit slavernij bijvoorbeeld of onjuist gevangenschap. En dat wordt gedaan door vergaande onderhandelingen en door elke prijs die nodig is te betalen. In dit geval betekent het dat Israël meteen een deal had moeten maken en zo de gegijzelden terug had kunnen krijgen in ruil voor de bestrijding van Palestijnen die in Israëlse gevangenschap zitten. Een deal die er al lag meteen na 7 oktober en die er nog steeds ligt. De Israëlse regering ontkent dit. En verhoogt steeds haar eisen. Het is duidelijk dat zo'n deal niet in het belang is van Netanyahu, die liever levens offert voor politieke macht. Ook die van Israëlische burgers. Dit laat weer zien hoe volstrekt onnodig deze oorlog is. Gedreven door gevoelens van wraak en eigenbelang, zonder werkelijke zorg om mensenlevens. Die van de tienduizenden Palestijnen en de Libanezen die zijn gedood. Maar ook die van de Israëlische burgers die aan hun lot zijn overgelaten door hun regering. Deze oorlog brengt niet alleen Palestijnen tot de afgrond, maar ook Israël zelf. En wat we niet mogen vergeten, onze regering, deze Nederlandse regering, is medeplichtig. We moeten dan ook druk blijven uitoefenen. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar de Israëlische beveiligingsindustrie. En momenteel is onze extreemrechtse regering van plan om weer een contract te tekenen met de Israëlische wapenproducent Rafael voor miljoenen euro's. Een regering die liever investeert in meer wapens en deze bekostigt door extreme bezuinigingen los te laten op het hoger onderwijs en de cultuursector. Deze medeplichtigheid is natuurlijk niet met deze regering begonnen. Een jaar geleden schreven wij als Gate 48 al in Trouw over Rutte. Die sprak over Israëls recht tot zelfverdediging. En wij schreven dat het belangrijk was dat het ook duidelijk is dat een steun voor Israël ook steun is voor de wraak van oorlogsmisdaden die Israël toen uitvoerde. We schreven verder dat als de Nederlandse regering het volk van Israël echt wil helpen, het de Israëlse regering moet oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuur en tot het beginnen van de onderhandelingen. We zagen een jaar geleden geen licht aan de horizon. En misschien vandaag nog wel minder. De Nederlandse regering moet extreme gewelddadige terreur van de Israëlische regering veroordelen. Zij moet Israël dwingen om het internationaal recht te respecteren. Zij moet stoppen met haar wapenhandel met Israël. De Nederlandse regering mag deze spiraal van geweld niet steunen. Wie onvoorwaardelijke steun biedt, is medeplichtig. Ik wil u uitnodigen om u vanmiddag om 5 uur bij ons aan te sluiten op het Spui, hier iets verderop. Wij, Gate 48, kritische Israëli's in Nederland, komen al 8 maanden elke zondag op dit tijdstip samen op het Spui. We staan en lopen in stilte, elke week weer om op te roepen tot het stoppen van het geweld. Om als Israëli's op te roepen tot een staakt het vuren en om te zeggen tegen de Nederlandse regering dat dit ook haar verantwoordelijk is. Omdat deze oorlog een regionale oorlog aan het worden is met gevolgen voor ons allemaal. We roepen op om een einde aan het geweld. Nu. Yes, zij doet het. Dankjewel Irella voor de mooie woorden. De volgende spreker die ik wil uitnodigen is Nadia Moussaïd. Nadia Moussaïd is een journalist. Mag zeker een applausje, komt later. Een Nederlandse Marokkaanse journalist die verslag doet van allerlei zaken, maar vooral ook de Nederlandse overheid probeert ter verantwoording te roepen door kritisch te kijken naar wat de Israëlische overheid doet in Israël en Palestina. Geef maar alsjeblieft een warm applaus. Dankjewel. Ik was 2 weken geleden in Cairo voor Save the Children. Ik ben ook ambassadeur al een aantal jaar. En ik was daar om te praten met Palestijnen die uit Gaza zijn gevlucht. Ik heb er heel veel gesproken en ik wil jullie graag 1 verhaal voorlezen. Dat is een dagboekfragment van een jonge man, Noor, van 31, die daar was met zijn vrouw. En hij wilde met mij praten een dag later. Ik wist niet precies wat hij ging vertellen. En dat heb ik gedaan. En hij weet ook dat ik hier zijn verhaal ga voordragen en hopelijk wordt het goed gefilmd en kan hij het zien. En ik wil jullie bedanken dat jullie luisteren, dat wij hier staan. Midden in Amsterdam, waar iedereen heel vrolijk aan het winkelen is, op terrasjes zit. Maar dit tegelijkertijd duizenden kilometers aan de hand is. Waar iedere 10 minuten wordt er een kind gedood. Iedere 10 minuten. Oké. From October 7th until the night of October 30th. I lived in constant fear of dying at any moment and not being able to see my family again. Then came October 31st, when the Israeli army took from me the most precious thing I had in life, targeting a defenseless house that held my entire family, my father, mother, my brothers, Abdulrahman and Ibrahim, my sister Anwar, her husband Selim, and their daughters Tala and Noor, my sister Samar, and her children, Imad and Abdulrahman, my uncle, his wife, and their children, Ahmad, Hamza, and their daughter, May. The ones who survived were my grandmother, my aunt's husband, my aunt, her son, Noor, Khaled, Anwar's son, and my cousin, Amira, and her daughter, Sahar. I had lived up until that day for the sake of my family's presence and breath. After that day, I no longer had a life. I no longer feared death, and I wished I could join them. The next day, they told me that my mother had been admitted to the hospital under the name unknown, 1156. Between searching for the rest of my family under the rubble and looking for my mother in hospitals, I lost all sense of comprehension. My body moved involuntarily, doing what people do in such circumstances. When I went to the hospital to identify the martyrs in the tents and the morgues, I found my sister Samar. I recognized her for the moment I opened the morgue door. She was buried alongside my uncle's wife in Deir al-Balah cemetery. On the third day, they found my brother-in-law, Selim, who had been holding his daughter, Tala. They were buried in the Nusayrat cemetery. And the list goes on. After seeing my brother, Abdulrahman, in my dreams for 2 nights, I asked him in the dream how he was and if death had hurt him. He replied with a slight smile, "No, I didn't feel anything." On the fourth day, we found Abdulrahman, my sister Anwar, her daughter Noor, my nephews Imad and Abdulrahman, and my cousins Ala and her daughter. They were buried in a Nusayrat cemetery. Strangely, Noor, my cousin, who had saved Khaled, that's my sister's Anwar's son, was later targeted when a house near his own was hit, and he was martyred. It was as if his mission ended the moment he saved little Khaled. On the fifth day, we searched for the remaining family members, my father, brother Ibrahim, my uncle, my cousins, Ahmed and Hamza, and my cousin's husband, Ahmad. We found none of them. The bodies being pulled from the rubble were unrecognizable, and identification was difficult. On the sixth day, I saw my brother Ibrahim again in a dream. I kissed his cheeks, and he told me he had gone to paradise. I saw his soul ascending to the sky. On day six, we went searching for them, but the digger didn't come because it had broken down, forcing us to wait for the next day. It already had been 3 days, and we couldn't recognize the bodies due to the decomposition. So how would it be after a week? On the seventh day, the digger didn't come. On the eighth day, the digger began searching for the rest, but we found no bodies. On the ninth day, we found my father, my uncle, and my cousin, and they were buried in the Maghazi cemetery. On the 10th day, we found no one. On the 11th day, we were shocked by the news of my aunt's husband, Dr. Bassem, also being martyred, who had survived death 3 times. On the 12th day, my grandmother, who had also survived death 3 times, was injured with a broken leg. On the 25th day, I dreamt again of my brother Abdurrahman and asked him where he was. He told me he was in paradise. I asked him if he was happy, and he said, very happy. I asked him if he felt any pain when he was killed, and he said, not at all. I didn't feel anything. On the 27th day, my grandmother, unbearable to bear her injury, passed away and joined the procession of martyrs alongside my family. On the messenger app in my phone, there used to be a group for the family called My Loved Ones, where everyone was added. Now it's just me, my brother Mahmoud, and my sister Maisa. This is the story of Noor, who is now in Cairo, and hij heeft dus 21 familieleden verloren in bijna één klap in een heel groot bombardement. Ik werk als een journalist, als een mediamaker, en het is heel cynisch om te moeten zeggen, maar blijkbaar is het nodig om te laten zien dat Palestijnen mensen zijn, dat ze geen nummer zijn. Ik hoop dat we met elkaar die verhalen blijven delen en dat er wat gaat veranderen. Dank jullie wel voor het luisteren naar zijn verhaal. Dankjewel, Nadia. De volgende spreker die ik wil uitnodigen is Daniel Schenhart. Hey. Daniel is sinds 2008 werkzaam als mensenrechtenadvocaat bij Hak Moket, een Israëlische mensenrechtenorganisatie die Palestijnen bijstaat. Eerst als raadgever en de laatste jaar als directeur van de juridische en advocacy afdelingen bij Hak Moket. Hij is gespecialiseerd in de juridische aspecten van de langdurige bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. Geef hem alsjeblieft een warm welkom. Hi everyone, thanks for inviting me. Over the past year, we have seen unprecedented levels of trauma, destruction, and human suffering. A year has passed since Hamas and other militants killed some 1,200 people and injured thousands in southern Israel, also taking more than 240 Israeli and foreign citizens hostage. 100 are still being held in captivity in unknown conditions. Since October 7th, Israel has engaged in a brutal attack on the Gaza Strip, tightening its decades-long closure to a complete siege. The extensive use of explosives and incendiary weapons in Gaza has resulted in an unimaginable amount of casualties, including the killing of multiple generations of families, the destruction of the majority of Gaza's homes, and the decimation of civilian infrastructure. Apart from the horrendous number of killed, the ongoing attacks have injured tens of thousands of people and battered the medical system, leaving so many to die. Israel has sealed off Gaza, including for the exit of patients. So many dead, wounded, so many displaced. About 90% of Palestinians in Gaza have been displaced, many several times over. The conditions in displaced camps are deplorable, also because of the siege, hindering aid access. Detainees are held in inhumane conditions and suffer torture and abuse. The amount of human rights violations is staggering. Israel has prioritized lofty and unreachable military goals at the expense of all else, namely its obligations under international law to protect Palestinian civilians as an occupying power. In so doing, it has eroded the very principles at the core of the law. And as long as the international community has stood by and allowed it, it too has become complicit in this erosion to the detriment of all humanity. Israelis and Palestinians are no safer. Everybody is suffering. As a human rights lawyer for the past 16 years, it pains me greatly to bear witness to this. We and our organization, Hamoked, and other partner organizations have been striving to uphold the law and protect civilians, even in these adverse conditions. Our help and aid is crucial and essential. It saves lives. But I have to say that the struggle is becoming increasingly difficult in the current Israeli context. Over the past year, the Palestinians have undergone a severe process of dehumanization in Israeli Jewish society, as if they do not breathe the same air as we do. There is almost no outrage over the indiscriminate killing of over 40,000 people, the physical destruction of Gaza, the excessive use of force. It simply does not register that the Palestinians are fighting for their existence. This complete disregard is personally disturbing and, yes, heartbreaking. This apathy and disregard have allowed the racist extreme right to dominate Israeli politics unchallenged. A horrible theme of Jewish control and domination and of perpetually living by the sword seems to be the unifying principle in Israel today. It seems that my country is bent on a policy of destruction which seeks to overpower, kill, or expel Palestinians from their land. What I think my fellow citizens fail to understand is that this complicity with these policies opens the way for undermining and cheapening the lives of Jewish citizens as well, who are living in a constant state of war and terror, and with no hostages back, of course. I have been trying for all of my adult life to make this point clear to my countrymen and women. Israelis can't expect to continue to ignore the systematic violence wielded against Palestinians, now with mass-scale death and destruction, and think it will not affect them and the state's character. The ever-increasing cult of the Israeli security apparatus makes people think that security can be achieved only through brute force. No political alternative vision is offered for peace and understanding between the peoples. The lawlessness and state violence directed at Palestinians for so long have clearly started to affect everyone living from the river to the sea. Without realizing that everything is connected, I find it hard to see how Israelis can pave a different path forward that does not rely on militarization, dehumanization, and lawlessness. Without this critical change, the desperate reality might become irredeemable. We have to demand all this to stop at once, ending the war, stopping the bloodshed, moving towards a just political settlement. If this does not happen, I fear that many more people will die and suffer for the rest of their lives, and many Israelis with the privilege to consider it, like myself, will no longer see their future in their own country. Please help us end this tragedy. Call for ending this war now. Thank you, Daniel. The last speaker I want to introduce is Tehid El Ghoderi. Tehid is a journalist born and raised in Gaza. She's also currently a journalist who has been living in the Netherlands for 13 years, where she gives commentary on what's happening in her home country. Let's give her a warm applause. Thank you. Can you hear me well? In the back, they've been complaining, but thank you so much for coming. Thank you so much for listening. Okay, I'm gonna start now saying like many questions that have been raised by many Gazans. Any hope that Israel will stop? How come the world still abandons us? What happened to the ceasefire talks? Will they work this time? These are the questions my Gazan friends, family, close relatives ask me daily for over a year now. All of them have been forcefully displaced, except for Zuhair, my brother-in-law, who remains in his beautiful old house in Gaza. It was bombed recently, but he still refuses to leave. Where would I go? He says. Look what happened to those who left. I prefer to die in dignity at my home. My relative Hind El Khodari also refused to leave, along with her family. She continues to report for Al Jazeera English from the middle areas. She says, it's my responsibility, it's my duty to continue the coverage. But my neighbors, Khurshid family, together, like 40 members of them, together with the grandmother, they refused to leave. They stayed all in their home. But Israel bombed that home. 40 killed, except the grandmother. She survived because she happened to be in the balcony at that time. We've been witnessing the humiliation, the killing, the displacement, and the dehumanization of Palestinians daily for over a year, and we are powerless to stop it. 10% of Gaza's population is gone. Israel continues its settler colonial project in Gaza, the West Bank, and East Jerusalem. And yet, Zionist Biden has not used the substantial leverage the U.S. holds over Israel. The advice from the U.S., only advice to Israel, try to minimize the Palestinian death. That's all. Netanyahu is exploiting the American elections to overshadow Gaza, his failure in Gaza. He is escalating the situation by invading Lebanon. Another war, serving only his ally friend, Trump. Israel has not allowed international media to enter Gaza to cover the genocide. It took so long for the international mainstream media to demand an entry and to cover the genocide. And Israel still denies their request. Thankfully, we have brave Palestinian journalists who document every day despite the danger. Please, yes. They have done an incredible job, and that's why Israel shut down Al Jazeera offices in Israel and in Ramallah. They don't want you to see the truth. Israel has killed so far more than 174 journalists in Gaza, with many other wounded. This is the deadliest attack we record. This is the deadliest attack on record for journalists. Why target them? Because they are the ones who channel the truth to the world. Israel does not want the world to see. Israel wants to silence Palestinian voices, and it wants to carry out its crimes without being seen by a great audience. There are two things that drive me mad when I hear international mainstream media keep repeating. One, the first one, Israel has the right to defend itself. Israel is defending only one thing, the military Israeli occupation. The second lie, Hamas uses Palestinians as human shields. Israel displaces Palestinians into zones it continues to bomb, and then dares to propagate this lie. Israel, in fact, is using Palestinians as human shields. I'm a Palestinian from Gaza, born and raised in Rimal area, next to the Shifa Hospital, which no longer exists. I went to schools in Gaza that turned into rubble or turned into shelters for displaced families. I worked in international and Arab media offices that Israel bombed. I enjoyed working at a cafe, the Dira, overlooking the Mediterranean, but it too is gone. Hamas never uses my family, my neighbors, my relatives as human shields. Hamas never fired rockets from those areas at Rimal area that no longer exists. Israel's intent is clear: ethnic cleansing and extermination of Palestinians. What can be done? For the sake of both Palestinians and Israelis, there is only one thing that can be done: an end to the military occupation. The problem is not Hamas or Hezbollah. The problem is the military Israeli occupation. And as long as there is occupation, we all know, there will be always resistance. We need a political solution based on United Nations resolutions and international law. This Israeli government is not interested in diplomacy. They say no to peaceful resistance. They say no to violent resistance. What the hell do they want? And our Dutch government, they keep saying they are against refugees. How come they are not standing against war? Our Dutch media must avoid falling for Israeli propaganda in its media coverage for war on Lebanon. The biased media coverage on Gaza should not be repeated. Journalists have the responsibility to give the context to the region they cover. You cannot just start covering from October 7. You have to give the historical context. Start from 1948. And this is, you know, it took a genocide in Gaza for INOAS, for the first time in its history, to cover the Nakba, the catastrophe that happened in 1948. It took all this time for you to be able to listen to this story, to that narrative. We must keep calling for a forced ceasefire. Enough saying ceasefire now. We demand a forced ceasefire. No one is talking about Gaza. No one is talking about Israeli hostages. All is driven into now Lebanon. Look what's happened in Jabalia, in the north, in the Gaza Strip. It's unbelievable how Israel's intention is only the regional war for Netanyahu's political survival. That's it. Second, we need accountability. Israel must be held accountable for its crimes, or else it goes on with impunity, as we are seeing for the last year. Third, US and Western Europe cannot be selective when advocating for human rights and international law. These governments must stop its hypocrisy. Now, it's ironic that our government now is going to ICJ, threatening Taliban in Afghanistan to go to ICJ if they do not respect human rights for women. What hypocrisy is that? What about Gaza, the genocide that's happening in Gaza? You cannot be selective when it comes to international law and human rights. The most recent example, also about hypocrisy, the explosion of pagers and walkie-talkie in Lebanon. Some Western countries praised that terrorist operation, Israeli terrorist operation, as a success. How they have reached this level of hypocrisy to advocate for the maiming and death of civilians, including children. It was an Israeli terrorist attack on Lebanon, a sovereign country. Therefore, we need always to ask for an arms embargo on Israel. Arms embargo on Israel. And then freedom of expression is precious. And we must never fear criticizing Israel's policies or telling the truth. The Palestinian cause is just, and that is where we draw our strength. And I like to conclude all the time, no justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Thank you so much. keep talking about Palestine. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tagit. We zijn hier bijna het einde van onze bijeenkomst. Ik wil nog aan jullie vragen om wat geduld te hebben. We gaan een spandoek uitrollen. Op het spandoek staan meer dan 34.000 namen van alle mensen die dood zijn gegaan tijdens de ongoing genocide. En we willen graag met z'n allen hier respect geven aan alle namen door een minuut stilte te houden. Mag ik nog eenmaal een applaus voor alle sprekers? Ik wil jullie allemaal vandaag bedanken voor het komen. Ook alle organiserende partners zoals Pax en Amnesty, dankjewel voor alle inzet. We hebben vandaag geluisterd naar 5 mooie verhalen. En ik wil jullie nog allemaal meegeven dat het belangrijk is om nog steeds je uit te blijven spreken voor alles wat er gebeurt in Palestina. Om daar ook mensen te steunen. Dankjewel allemaal. From the west to the east, the fathers, bring them peace, bring them peace. Dankjewel. Ja, dat was mooi. Misschien wat hondengeluiden gehoord net. Was even aan het afbreken bij het podium. Het geluidshockey. Hallo. Nou, je hebt een heel vol spandoek. Ja. Ja, we zijn live op Radio Kotterpoel. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja. Maar wat, ja. Huh? We worden beroemd. Ja, natuurlijk. Ja, voor in ieder geval voor seconden. Nou ja, het is natuurlijk, ja. Nou ja, wel fijn dat we dat konden uitzenden. Maar wat heb jij opgepikt vandaag? Wat vond je het meest bijzonder? Ik vond het eigenlijk wel opvallend dat het een ander publiek is dan bij de andere, bij de marsen en bij de sit-ins. Oh, ja? Dat is best wel een verschil. Ik hoop dat hoe anders dan? Dit is een wat ouder publiek. Oh. Ja. Oké, wat verstandiger. De marsen zijn veel meer studenten. Ja, ja. En ook veel meer mensen die zelf, denk ik, achtergrond hebben uit misschien Libanon en... Ja, nou ja, misschien komt dat wat militanter over of zo en is dat een beetje zijn ja, dat oudere ik, mensen ik daar denk wat huiverig voor. Ja, en ik denk ook door de organisatie. Dat is een andere Pax. Ja, ja. Dus dat heeft ook een ander publiek. Okay. Maar het zou goed zijn als dat meer samenkomt. Ja, nou ja, het is in ieder geval goed dat ze er allemaal zijn. Ja, zeker. Ja. Maar absoluut. Allemaal tegelijk zou nog beter zijn. Ja, dat zou echt eens een keer een hele grote... Net als dat zingen. Als ze allemaal tegelijk zingen, dan wordt het echt iets heel moois. Iets heel groots, iets heel krachtigs. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat het... duurt nu al heel lang. Dus het gaat steeds meer... convergeert, denk ik, steeds meer. Ja. Ik vond de toespraak van de... Ik weet niet hoe ze heet eigenlijk, maar... van een vrouw die opgegroeid is in Gaza ook wel heel... Die eerste was dat? Nee, even een latere. Oh, ja, okay. Ja. Omdat ze ook put uit haar eigen herinneringen op hoe mooi het was. En, en de school waar ze... Ja, dat is ook denk ik heel belangrijk, omdat het heel vaak over aantallen gaat. Ja, en precies. Ja, dus op de cijfertjes. Hè, gaat om hele wezenlijke dingen eigenlijk. Ja. Ja, dan vang je niet zo makkelijk in cijfertjes. Zegt die vang je niet zo makkelijk in cijfertjes. Nee. Dus het is ook heel goed om stemmen van mensen die zelf Palestijns zijn echt veel meer te horen. Want wat je op televisie ziet is echt heel erg veel mensen die over Palestijnen praten. Die zelf helemaal niet daar vandaan komen. Dus dat moet eigenlijk veel en veel meer. Ja. Ja, nou ja, dankjewel. Ik ben blij dat we jouw stem mocht horen. Ja. Ja. We zijn ook voor meer stemmen. Ja, zeker, ja. En meer stemmig. Dus dankjewel. En ik herken daar meisjes. Zij post ontzettend veel op Instagram, vindt u haar? Welke met het woord Hands of Palestine. Oh ja, nee, ik doe niet dat soort dingen. Handy Kofia. Ja. I need one. Heb je één nodig? I speak English, I don't speak Arabic. You need? I'm from Palestine. Uh-huh. Syria. Syria, Palestine. Ah, really? Palestine. You are from there? Yarmouk. Okay. Nou, ja, dankjewel. Ja, graag succes met de radio uitzending. Dankjewel. Maar zij is Rolien, zij post veel op Instagram. Ik doe daar niet aan. Nee, dat interesseert me niet. Samen maar het gaat aan de gang maar. Maar daar, ze wel, maar ik ga daar geen reclame voor maken, sorry. Oh, okay. Maar het is... Nee, ik maak geen reclame voor jou. Ik ben wel blij dat je... Om onze hoofden kapot te maken. Ja. Ik geen reclame voor duidelijk. Ik kan er geloof ik beter maar mee stoppen. Ja. Die Syrische meneer is nu ook weg. Nou ja, ik ga daar maar mee stoppen, denk ik. Want, ja, ik heb wel een beetje erg meer van dat soort. Ja, nee, ik ben niet meer in een goede stemming om hier nog iets zinnigs te doen, geloof ik. Tenzij er nu iets heel positiefs gebeurt. Dus ik denk dat ik maar gewoon ga stoppen. In de periferie misschien nog wat interessants te beleven valt. Ja, Amerikaan. prima. We kiezen maar kijken. Nee, nee, nee. Ja. Ja, nee. Even kijken hoor. Het is nu... ja, het is 3:50. Nou, dat is mooi, want dan kunnen we straks nog verder. Want er gebeurt nog veel meer vandaag. Dat is niet te geloven. Waaronder in Ruigoord gebeurt zometeen het woord. En dat speelt zich af in de kerk. Dat is een gratis toegankelijk evenement. En daar wordt hele mooie poëzie gebracht. En daar gaan we dan straks even heen. En misschien wel uitzenden of zo, ik weet niet. We zien het wel. Ondertussen was dit dan voor de rest wel een mooie manifestatie. Vooral van tevoren waren wat hele mooie gesprekjes en gebeurtenissen. En veel, indrukwekkende verhalen. En, Dus tot zover dan. En, dus als je nog straks meer wil horen, dan kan ik toch echt maar wel weer één advies geven. En dat is blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er gebeurt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.